delikatnie z Koszyc. Noca deń. 11 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Szybciusieńko, tak wypluwam z siebie jak z karabinu. Budzik, małpa, polskieradio.pl, 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Zapowietrzył się. No to daję państwu teraz czas. Trzy szybkie ciach, ciach. Tysiąc problemów zmieni się w tysiąc niepozałatwianych spraw. Gdy przestało nas przerażać sztafety na Kopernika, gdy przestaną nas rozmawiać wszyscy ludzie po narkotykach. A ty spojrzysz w oczy, a ja dziewczęta. Razem dziewczęta zagrali i zaśpiewali. Zespół Dziewczęta. A dziś dziewczęta w mniejszości. Panowie, kolejarz z Małaszewicz kłania się na nocnej zmianie wędkarzom i pozdrawiam. No tak napisane. Pozdrawiam. Pozdrawiam grubego Stacha z Kostrzyna. Mam nadzieję, że Staszek się nie obrazi. Kaleja już z Małeszewicza, więc Dziki Wschód na słuchu jako pierwszy dziś SMS-owo. Telefonicznie pan Piotr z Katowic i jedziemy, a na Górnym Śląsku 0 minus 1. No to jak od 0 dajmiemy 1, to będzie minus 1. Prosimy o szczególną ostrożność ślisko na drogach. Pan Piotr pierwszy telefonicznie, a mailowo w mniejszości dziś Rodzynek, pani Bożena. Jestem, słucham i się cieszę się. Pozdrowienia z zimnej Częstochowy. Brr. Pani Bożena, PS, bez roweru. No to pierwszy sygnał mailowy, że o kole od roweru już nie wspomnę. Serdecznie dziękujemy za pierwsze sygnały. Mamy budzikowych przodowników. Kto dalej? Proszę, panie przodem. Mailowo, telefonicznie, SMS-owo kontakt z nami niezmiennie. 16,5 minuty po godzinie 4. Powitanie nowego dnia. A do tego czasu Florka ze swoją maszynką. Florence and the Machine także z listy przebojów trójki polecamy i niezmiennie zachęcamy do głosowania. To po pierwsze na kolejne notowanie listy przebojów. Po drugie na plebiscyt 95-lecia Polskiego Radia. O tym za kilka chwil. No i za moment także będziemy przypominać utwory, które być może skutecznie państwa budziły w ubiegłym roku, a więc USB. Utwór skutecznie budzący za rok ubiegły. Jest co klikać, na co głosować. Szczegóły podamy za chwilę. No a teraz z karteczki, z kalendarza szczegóły tego, o czym dziś będziemy mówić. A no właśnie między innymi o tym, że dziś imieniny Marii, Ildefonsa i Rajmunda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Słońce obudzi się o 7.30, zajdzie po 16. Z prostych rachunków wynika, że dzień potrwa jakieś 8,5 godziny z wąsem, a więc dnia zaczyna przybywać już tak wyraźnie, jeśli pogodne niebo rano czy wieczorem, no odczuwalne, że dzień dłuższy od najkrótszego o prawie godzinę. Z tego powodu się cieszymy, za chwileczkę spojrzymy do historii, o tym, o czym kiedyś mówiono i o kim warto wspomnieć dziś u progu nowego dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 21 minut po godzinie czwartej. Czwartek, 23 stycznia. Dzień dobry Państwu. Męskie granie orkiestra, ubiegłoroczny koncert i wspomnienie. Kto był, ten wspomina, być może śpiewał, nucił, tańczył, podgwizdywał wspólnie z Krzyśkiem Zalewskim. No takie akurat wakacyjne wspomnienia. 25 minut po godzinie 4:00 wspominamy wspólnie. Budzikowe kalendarium. Przypominamy sobie i Państwu wybrane wydarzenia z 23 stycznia. I tak w 1832 roku urodził się Edouard Manet, francuski malarz i grafik, twórca portretów martwych natur i scen rodzajowych. Zmarł w 1883 roku. 131 lat temu zmarł Ignacy Domeyko, mineralog i geolog, rektor Uniwersytetu w Santiago. Jego imieniem nazwano minerał, właśnie o Domeykit, małże, także amonit chilijski, no i pasmo górskie w Andach, rzecz jasna. Ignacy Domeyko zmarł w 1889 roku. W 1921 z kolei zmarł Władysław Żeleński, kompozytor, twórca oper, pieśni, także jest autorem polonezów, suit, mazurków, kantat, utworów churalnych. Władysław Żeleński zmarł w 1921 roku, a w 1927 w sali Filharmonii Warszawskiej rozpoczął się pierwszy międzynarodowy konkurs imienia Fryderyka Chopina. Inicjatorem był Jerzy Żurawlew, pianista, pedagog i kompozytor, a pierwszym laureatem został Lew Oborin ze Związku Radzieckiego. Ten konkurs trwał do 30 stycznia, przypomnijmy, 1927 roku. To było 93 lata temu. Kilka dat na teraz, na wstępie, a ciąg dalszy również w muzycznym kalendarzu, to za niespełna godzina. Za chwilę pan od pogody z najświeższą prognozą, a do tego czasu przebojowo też okazja do tego, by może takie jakieś odważne, taneczne kroki. Bob Sinclair. No już po 4:30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Przeważający obszar Europy w zasięgu rozległego wyżu z centrami w rejonie Wysp Brytyjskich, Węgier i Półwysep Iberyjski, Europa Północno-Wschodnia pod wpływem niżów, na Polskę w nas kraju wyżu, którego centrum znad Niemiec przemieszcza się nad Węgry i nadal będzie napływać powietrze polarnomorskie, na wschodzie nieco chłodniejsze. Dziś pogodnie, tylko na północy może się chmurzyć i przelotnie padać, a wiatr słaby, umiarkowany na południu oraz nad morzem porywisty. Zachodni i południowo-zachodni wiatr w porywach w rejonach podgórskich Karpat do 55, a w górach do 70 km na godzinę. Spojrzałem przed chwileczką za okno na naszym barometrze na Myśliwieckiej. Ja może coś ten barometr nie bardzo. 1030 hektopaskali. Mówili, że ciśnięcie ma spadać w południe, w Warszawie ma wynieść 1020 hektopaskali. No, z czego to i może spadać. No i na termometrach dziś, bo to chyba najważniejsze, około minus 2 plus 1 stopnia na Pogórzu, 2 stopnie powyżej zera na wschodzie, miejscami nad morzem oraz na południu kraju najwyższa temperatura. Tam panu synoptykowi stawiamy do dzienniczka w piątkę z plusem. No, ciekaw jestem, komu państwo postawią piątkę z plusem albo nawet szóstkę w naszym plebiscycie 95-lecia Polskiego Radia. Trwa głosowanie jeszcze przez już tydzień do końca stycznia na stronie 95polskieradio.pl. Trwa głosowanie, na bieżąco wyniki tegoż właśnie. Można głosować codziennie, ja specjalnie dla państwa dziś na śniadanie, żeby nam się wszystkim słodko zrobiło. Czerwony jak cegła i dżem. Jak mam to zrobić? Ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy, wokół ciemno jest. Czuję się jak Beniamin i udaję, że śpię. Może walnę kilka drinków, chyba nakręcą mnie. Nakręcą mnie. Nie wiem, jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli, tego co pierwszy raz. Władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, aby ciebie mieć. No, aby mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć. Tak odejść, gdy kusi mnie grzech. Muszę mieć, to się spisał. Ona chyba już śpi. Leżę obok, pełen wstydu, krótki tobą zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę, nie chcę patrzeć jej twarz. Może kiedyś da mi szansę spróbować jeszcze raz. No, jeszcze jeden, jeden raz. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, oh, muszę ją mieć. Muszę mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć. Plebiscytu 95-lecia Polskiego Radia. Polecamy Państwu. Oczywiście głosowanie trwa. Ostatnio spoglądając, no w połowie, w pierwszej połowie, a tak, będzie bardziej optymistycznie, w pierwszej połowie stawki czerwone jak cegła i dżem. Głosowanie trwa. Nawet w tej chwili można. Na 95polskieradio.pl wybieramy piosenki. Państwo wybierają w plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Później te właśnie, które zdobędą największą liczbę głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez znakomitych muzyków. No, ciekaw jestem, które to z Państwa. 95polskieradio.pl. Polecamy Państwu głosowanie. Również polecamy te, które skutecznie Państwa budziły w ubiegłym roku. Biorą udział w głosowaniu na USB. Utwór skutecznie budzący. No, w tej sprawie mailowo budzik@polskieradio.pl. Może to Simply Red? I see tears where there should be joy. For every little girl and every little boy, a desert that needs some rain to help you out and ease your pain. Sweet child, we know that you are, and I'm hoping that you will go far. And whatever you need, I'll try to be with you. 'Cause you, for you, you, you, yeah. my sweet child of mine. And I love you. Skutecznie budzący w 2019 roku. Kto wie, może to właśnie Simply Red. Pamiętamy, że oni to fantastycznie zapisali się w naszym plebiscycie, sięgając pamięcią do 2003 roku i do pierwszego notowania utworów skutecznie budzących. To właśnie Simply Red na miejscu pierwszym z utworem Sunrise. No ale wtedy to pamiętam, że szukaliśmy może niekoniecznie utworów, które jakoś tam wybijają pozytywnie ze snu i wprawiają w dobry nastrój, co bardziej może tematycznie poszukujące nagrania w nawiązaniu do budzika, bo i pamiętamy Coldplaya, Clocks, Wake Up Call, Phila Collinsa i jeszcze kilka innych. Ach, historia, rok 2003. No a my oczywiście poszukujemy i podpowiadamy tych utworów, które skutecznie budziły. To taki, bym powiedział, wspólny mianownik tych wszystkich i słowo klucz skutecznie budziły w ubiegłym roku. Ciekaw jestem Państwa zestawów, co zresztą od dobrych już kilku, jeśli nie kilkunastu lat Państwo akcentują, że świetne jest to, że to utwór, czy tam zbiór utworów otwarty, bez jakiejś listy z podpowiedziami, ale warto gdzieś w pamięci odszukać. Być może spośród tych utworów, które były piosenkami dnia. Co dobrze grało i wprawiało? No Państwo najlepiej to wiedzą, więc nie ma co tworzyć jakiegoś zestawu, z których można by wybierać jednego, dwóch, czy kiedyś polskich, zagranicznych, także utworów, które Państwa wprawiały w dobry nastrój. W tej sprawie budzik@polskieradio.pl mailowo. Polecamy się. Może to Simply Red. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A może Daria Zawiałow? Ja tanecznym krokiem wyskoczyć z łóżka, czy jakoś tak? To propozycja między innymi od pani Moniki ze Zestrowca Świętokrzyskiego. Wyjście z łóżka tanecznym krokiem. To jest to Daria Zawiałow, pankwo z naszego, nazwijmy to, wirtualnego zestawu do głosowania tych podpowiedzi utworów skutecznie budzących. W tej sprawie budzik @polskieradio.pl. A na wsi mazurskiej tymczasem pogoda taka, że się nie można połapać, jaka to pora roku, jaki miesiąc. Nie wiadomo, czy listopad, czy może marzec. Się okazuje, że styczeń. To tak życzliwie podpowiadam królowej lodu pani Katarzynie. No i co? I ciepło, i śniegu nie ma. Jednym słowem dziwnie. Śniegu nie ma, tak. A pan Adam informuje, że Białka Tatrzańska już na słuchu i na słuch za oknem wskazuje, że 2 na minusie i do tego dosypało śniegu właśnie. Na dziś rozgrzewkowe 15 kilometrów. Czas zacząć. Biegający pan Adam nominalnie z Jarosławia, ale tymczasem z Białki Tatrzańskiej. Meldunek sprzed lustra podczas malunków. Ten mały piątek na liczniku 2 stopnie to od pani Eli z Opola. I jeszcze od pana Pawła prośba, bo wspomniałem tylko w dwóch słowach Coldplay. Może by tak co? A, że moja rogata i przekorna dusza powie tak, ale troszkę inaczej. Relax Ajajaj, wchodzimy w buty redaktora WC. Nie śmiałbym, ale przypomniało się twórczość grupy Coldplay troszkę w alternatywnej wersji. Bardzo się cieszę, że państwu się podoba takie właśnie taneczne wychodzenie z łóżka. Oby. Melduje się mglisty Mumbai, śniadanie z gazetą i kotami, które też chcą poczytać. Serdecznie pozdrawiam wszystkich budzikowców z Mumbai. Pan Michał o czytaniu. O, za chwilę. Czytanie do właściwie obiadu, kolacji pewnie u pani Izy i pana Jonasza. Już słuchamy z synem po powrocie z biegów w górskich okolicznościach przyrody. Pogoda wariuje od porannych prawie 30 stopni, teraz ziąb 20. Wieje z Antarktyki, mocno wieje bardzo. Z Nowej Zelandii pozdrawiam pani za Christchurch na słuchu. Pięknie dziękujemy. Dziś ciepło i wiecznie w Abu, ale weekend od jutra, więc jest radość. Robimy grilla w piątek. Pan Piotr z Abu Dhabi. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnał także od pana Sebastiana. Tu w robocie, a nie przy grillu. Czujnie się nasłuchuje i zameldowywuje z duńskiej Fioni. Odczuwalna 2. Pochmurno, śniegu jak nie było, tak nieba chyba w tym roku. Tutaj się go nie doczekam, pisze pan Sebastian. No i nocka słusznie się ciągnie ku końcowi. Kawa być może pomaga, ale także muzyka i mam nadzieję dobre słowo. Przed godziną 6 nad Zatoką Perską u pana Tomka w Alkobar 7 stopni, wiatr 40 km na godzinę, deszcz pada od północy. No i burze od wczoraj w całej Zatoce. Gorąco pozdrawiamy zatem pan Tomek też na słuchu z nad Zatoki Perskiej. O czytelnictwie miałem powiedzieć, bardzo proszę, bo to myślę ważna, istotna część naszej rzeczywistości. Tym bardziej ważna, że ruszyła kampania taka, która powinna nas wszystkich zachęcić do czytania. Książki promującej czytelnictwo wśród dzieci, rodziców, opiekunów, nauczycieli, zachęcić do codziennego czytania z dziećmi i odwiedzania także bibliotek. No i w związku z tym powstała także piosenka Mała książka, wielki człowiek. Na kto księciem jest i czy nagi bywa król? Kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł? Kto po złote runo ruszył w świat? Kto w krainie czarów żył? Kto paproci znalazł kwiat? Kto księżniczkę wieży skrył? Książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, bo przygody, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, bo przygody, a litery wskażą szlak. Planet jest tak, ile gwiazd i kto Ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas? Czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej Śpiewał mnie tak szczęśnie, jak muzykę i słowa napisał Igor Jaszczuka. Ta piosenka jest częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej Instytutu Książki promującej czytelnictwo wśród dzieci, dorosłych, rodziców, opiekunów, nas wszystkich. Polecamy i zachęcamy do przyłączenia się do akcji. Za 3 minuty będzie piąta, po 5 ciąg dalszy państwa korespondencji, a do 5 nowe nagranie w Trójce. Joshua Radin. If you call out my name, I'll go from miles away, from high and low. I'll be around when you wanna be found. Just call out my name. Ooh, just tell me the truth. And you said, songs in